Tehát negyedik fejezet, és a 13. verstől fogjuk ma folytatni. Az előző alkalommal láttuk az első 13 versben, hogy Jézus eljut Szamáriába, és ott találkozik egy asszonynál, és egy beszélgetésbe elegyedik vele, egy kútnál, ugye ez fontos azért. És beszéltünk arról, hogy ez a helyzet ez mennyire radikális és mennyire különleges. Hogy beszéltem arról, hogy a zsidó és a szamáriai között micsoda ellentét húzódott, hogy mennyire nem kedvelték egymást. De mégis azt láttuk, hogy itt Jézus elmegy ehhez az asszonyhoz, és találkozik ő vele. Láttuk az ő közeledését, láttuk azt, ahogy ehhez az asszonnyal bánik, ahogy hozzáér, ahogy megérint az ő életét. És láttuk az ő érzékenységét is. Láttuk azt, hogy Jézus, ahogy lealacsonyodik ehhez az asszonyhoz, hogy nem úgy közeledett felé, hogy elmondta volna, hogy ő kicsoda valójában, hanem leereszkedett, és egy nagyon kedves beszélgetésbe elegyedett ő vele. És úgy volt vele tényleg, mint egy hétköznapi ember. De aztán, ahogy folyik a beszélgetés, akkor ez az asszony kezdi megérteni, kezd megváltozni a gondolkodása Jézusról. Hogy ő már kezdi talán meglátni, hogy Jézus nem egy hétköznapi ember. Itt a 13. versben már, vagy a 12. versben már azt mondja, hogy te már talán nagyobb vagy a Jákobnál, és a 14. versben előtte pedig azt mondja, hogy úgy szólítja meg Jézust, hogy Uram. És lehet látni ebben, ahogy Jézus milyen nagy változást él el ebben az asszonyban. Rövid beszélgetés, rövid idő alatt mennyire megváltozott ennek az asszonynak a gondolkodása. És majd meglátjuk ma, hogy hogyan is folytatódik ez a kis csevegés, és nagyon sok érdekes dolgot tanulhatunk belőle. Olvassuk most a 13. és a 14. verset. Jézus így válaszolt neki. Aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. Jézus többször az igében, és itt is képekben beszél. És azért is tette ezt, hogy még jobban megértesse az embereknek az üzenetét és a tanítását. Láthatjuk, hogy embereknek a maga megfelelő módján beszél. És nem véletlenül azt gondolom, hogy Jézus a vízről kezd beszélni, hiszen ott vannak a kútnál. Vizet kért tőle. Ez az asszony, hogy nap mint nap járt ki ez a kúthoz vizet meríteni, és vinni az otthonába ezt a vizet, amit használtak ugye, ivásra, főzésre, meg nem tudom még mi mindenre. És abban az időben, főleg ugye abban a földrajzi helyzetben, ugye a víz az nagy érték. És ha olvasod az Ószövetséget, ott is a kutakért, ugye a harcok mentek, ez egy fontos dolog volt. És tehát itt nem véletlen, hogy Jézus ugye, így az élő, a vízről kezd el beszélni, az élő vízről. Ezekben a képekben, hogy azért, mert ez az asszony hát, tudta, hogy mi ez. Tudta, hogy mennyire fontos. Tudta, hogy mennyire mindennapos az életében. És ugye Jézus azt mondja ennek az asszonynak, hogy ha jössz minden nap ehhez a vízhez, ugye fáradozol, merítesz belőle, eljössz érte, hazaviszed, kipeked, megteszed ezeket a dolgokat, de mégis ez a víz nem adja meg azt, amire te vágyódsz, amire neked szükséged van. Ugye ki kellett jönnie ennek az asszonynak ehhez a kúthoz? Hát, akkor még nem ilyen vedetékes víz volt, igaz, mint ma, oda megyünk a csaphoz bármikor, és megengedjük a friss vizet, és ihatunk belőle. Ugye kimentek, lehet, hogy sok-sok kilométert mentek ahhoz, hogy egy jó forrást, egy jó kutat találjanak. Ugye ott azt még ki kellett meríteni, ki kellett húzni azt a vizet. Akkor beöntötték a kis edényeikbe, és azt ugye haza kellett cipelniük. Tehát egy egyszerű, ami nekünk ma ugye mennyire egyszerű és hétköznapi dolog, és nem is gondolunk talán bele sokszor, hogy, hogy mennyire nagy dolog ez. Ő náluk ugye ki kellett menni. Ó, éjszaka megszomjaztam, mert nem tudom, bekajáltam valamit finom szalonnából, és olyan sós, és egy jó kis sonkával, és úgy érzem, na most ki kell mennem én. És képzeld el szegényeket, mondjuk ők sonkát nem ettek, de mondjuk valami kis szárított hús, nem tudom vele. És akkor ott van, ah, nincs víz. Ah, most hova megyek? Ki kell mennem éjszaka a kúthoz. Tehát de nagy érték, nagy kincs volt ez, és nagy munkába telt, hogy ezt a vizet megszerezzék. És valójában ugye ahhoz, hogy ez a víz mindig ott legyen a házukban, mindig egy ilyen körforgás volt. Mindig, minden nap, mindig meg kellett ezt tenni. Magától ugye nem ment be, magától nem termett ott az a víz. De itt Jézus ezt a képet használja arra, ezzel illusztrálja azt, hogy kijönnek, és ugye merítenek ebből a földből vizet, merítenek ebből a világból, amit ez a víz itt e világot jelképezi, és ugye ez az asszony kijön ehhez a vízhez, merít belőle, de valójában nem adja meg neki azt, hogy megoldsa az ő szomjúságát. Hogy valójában nem oldja meg az ő problémáját. Hiába teszi ezt minden nap, hiába csinálja újból és újból. De azt mondja Jézus, hogy ugye, ha ebből iszol, újra meg újra, ugyanúgy meg fogsz szomjazni. És ugye erről beszél, hogy ez a világ, amikor az ember ebből a világból merít, amikor mi kimegyünk ebbe a világba, és ennek a világnak a kútjából merítünk, és azzal azt visszük be az életünkbe, az soha nem fogja megelégíteni az életünket. Soha nem fog megelégíteni semmilyen életet. És képzeld bele, ugye ez az asszony, hogy minden nap megy, fáradozik. Nem tudjuk, hogy mennyit gyalogol, hány korsót, edényt visz a fején, a hátán, a vállán, a kezébe, és ugye dolgozik és dolgozik vele. Ugye milyen sokat fektetett ebbe bele? Milyen sok időt, milyen sok energiát, mennyi fáradtság van benne, de milyen keveset kapott cserébe. Mert mi történik? Megkapja a vizet, hazaviszi, és elég az a víz, meddig? Egy napig, kettőig, de újra vissza kell mennie. És újból ezt a fáradtságos munkát el kell végeznie. És ugye milyen sajnálatra méltó ez a helyzet? Amikor egy ember kimegy ebbe a világba, és milyen sokat belefektet, milyen sok erőt, energiát, de hazamegy, megszerzi, de újból kell. Újból ki kell menni. Újból meríteni kell. Mert nem csillapította a szomjúságát. Mert nem oldotta meg a helyzetét. Nem adta azt meg, amire szüksége van. És ez nagyon rossz befektetés. Ez nagyon rossz befektetés, amikor mi ebből a világból akarunk meríteni. Amikor mi ebből a világból merítünk. Mert nagyon sokat kell érte dolgozni. Nagyon sok fáradtság van benne. Nagyon sok erő. Nagyon sok kitartás. De milyen keveset kap érte az ember. És hogy valójában ugye az örökkévalóság szemszögéből, ha nézzük, akkor minden el fog veszni. Ez egy nagyon rossz befektetés. Jézus azt mondja, hogy minden el fog hullani, minden el fog égni. A rozsda, a mól, mindent megeszik, és vége. Ugye, amikor beszél arról Jézus, hogy ne e világba gyűjtsünk kincseket. Tehát ez egy rossz befektetés. Ez egy nagyon rossz befektetés. De Jézus beszél itt egy másik vízről. Ugye, amiből azt mondja Jézus, amit én adok, aki abból a vízből iszik, amit én adok neki, az soha többé meg nem szomjazik. Mert örök életre buzgó víz forrásává lesz ő benne. Ha valaki ezt a vizet issza, saját vizét iszta vissza, nem lehet úgy csak. Ha valaki ezt a vizet issza, amit Jézus ad, akkor ez soha többé nem szomjazik meg. Ez már sokkal jobban hangzik. Ez egy ilyen jó üzletnek hangzik már. És lásd meg itt, hogy mit mond Jézus, amit én adok. És talán itt elindulhatott valami ebben az asszonyban, hogy Jézus adja. Tehát nem kell kijönnöm, nem kell fáradnom, nem kell merítenem, nem kell hazavinnem. Nincs benne ez a munka, nincs benne ez az izzadság, ez a verejtékezés, ez a szenvedés, hogy én, és utána még akkor azt mondja, hogy nem is szomjazok meg többé. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy Jézus akarja ezt adni. Amit én adok neked. És ez egy nagyon fontos dolog, és ugye erről beszélünk most a római levélben is többször, hogy ugye ő ad. Hogy ez az igazság, ez végigkíséri az életünket. Ugye ez a kegyelemben való járás. Hogy nem mi munkálunk ki változást az életünkben. Nem mi, hanem ő. Nem mi fáradozunk, hanem ő. Amit én adok, az ő adja. És ugye sokszor az Istennel való járás ott bicsaklik meg az emberben, hogy ő elkezd dolgozni az Istenért. Hogy én megpróbálom megszerezni azt az élő vizet. Hogy én próbálom megelégíteni az életemet. De ugye a római levélben ezt már nagyon sokszor kiveséztük, hogy kegyelemből van, ami megváltásunk, hogy ez az Isten munkája, ez az egy ajándék, amihez mi nem tudunk hozzátenni semmit, hogy el kell csak fogadnunk hittel, hogy ez a miénk, hogy ő mindent elrendezett. És aztán az életünk, a járásunk Jézussal, az szintén ajándék, hogy rábízzuk magunkat az Úrra. Ő végez bennünk egy munkát. És nem én szerzem meg. Nem én szerzem meg ezt az élő vizet. És ugye ez az, ami minket erőssé, ami járásunkat erőssé teheti az Úrral. Hogy elfogadjuk, hogy ő adja. És nem pedig mi szerezzük meg. És ugye összehasonlítjuk a kettőt, hogy micsoda változás ez, micsoda különbség van ebben a kettőben, hogy amit e világ adhat, hogy kimész, fáradozol, merítesz, mindent te csinálsz, de valójában semmi nem változik meg. És itt Jézus azt mondja, hogy itt egy másik opció, hogy én adok neked, adom ezt a vizet, és ez meg fogja elégíteni a te életedet. Hogy ettől többé már nem kell menned és keresni. Nem kell menned keresni és újból betölteni valamivel az életedet, mert ez megelégít. Mert ez elég lesz neked, és soha többé nem fogod érezni ezt a ürességet, ezt a szomjúságot, ezt a kiábrándultságot, hogy na már megint kell mennem, megint kell valami. Mert én mindent megteszek. Én rendbehozom az életedet. Ez rendbehozza az életedet. Ugye ez az élő víz Jézus maga, az ő lelke, amivel betölt minket, ő az ő személye. És még itt látunk még egy csodálatos dolgot. Azt mondja, hogy te nem leszel szomjas, te már nem fogsz vágyódni másra, mert megtaláltad a megelégedettséget. De az életed meg fog változni. Az életünk megváltozik, és mi belőlünk és lesz egy kút. Mi belőlünk is jön ez az élet. Itt a 14. vers végén azt mondja, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. Hogy ez a víz, ez a személy, Jézus, ez kibúzog az életünkből, ez feltör az életünkből, és mások életére is hatással lesz. Az életünk olyanná válik, mint egy kút, mint az a víz, ugye, ami felfrissíti az embereket. És akik közeledben vannak, akik veled vannak, azokat meg tudod, fel tudod frissíteni. Mert belőled jön valami, amire szükségük van. De most csak eszembe jutott valami, hogy vigyázz. Mert benned van valami, ami az osztálytársaidba, vagy barátaidba lehet, hogy nincsen. És hidd el, hogy a lányok, a nem hívő lányok, a nem hívő férfiak ezt meg fogják látni. Mert valami olyan lesz benned, amit nem talál meg semmelyik fiúban, vagy semmelyik lányban. És ezért vigyázz. Vigyázz ezekkel a kapcsolatokkal. Vigyázz ezekkel a fiúkkal, a lányokkal, akik nem járnak az Úrral. Mert nagyon meg fogsz nekik tetszeni. Mert nagyon vonzóvá fogsz nekik válni. Mert egy dolog a külsőség, egy dolog az, hogy ki hogy néz ki. De ott van egy szép lány, még egy szép lány. De ott egy szép keresztény lány, vagy egy jóképű keresztény fiú. Ott egy jóképű keresztény, vagy egy jóképű nem keresztény fiú. És ugye, hát hogy választ az az ember? Hát persze, hogy azt fogja választani, akiben van valami. Akiben van valami plusz. És bennünk ott van. Benned ott van, bennetek ott van. És ezért vigyázz. És nagyon legyél óvatos. Mert ez az élő víz, ez jön belőled. Ami megelégít. És jó lesz veled együtt lenni. Jó veled dumálni, jó veled lógni, csak jó a környezetedben lenni. Mert megvan benned Jézus. És ez vonzóvá teszi. De azt mondja az ige, hogy ne szórjuk a mi kincseinket a disznók közé. Ne szórd a gyöngyeidet oda. Csak nagyon légy óvatos ezzel. De van nekünk, ott van nekünk ez a kincs. Ott van, hogy ez az élő víz jöhet az életünkből, vagy jön az életünkből. És nagyon tetszik nekem az apostolok cselekedeteiben az a történet, amikor Péter és János mennek fel az imádkozás idején a templomba, és találkoznak egy sántával, nem a sántával, hanem a sántával, egy sántával, és kiáltozik utánuk ez az ember. És ugye várja, hogy majd itt jön Péter, meg János, hogy valami kis pénz maguk, ugye csúrancsekben egy kis segítség neki. És ugye Péter ránéz erre az emberre, az ember, na, jelünk pénz áll a házhoz, és Péter mondott valami nagyon, nagyon érdekeset. Hogy ezüstöm és aranyom, mivel itt van a harmadik rész, hatodik verség, hogy ezüstöm és aranyom nincsen nekem, hanem amin van, azt adom neked. A názareti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. Ez az ember várt valamit, de ami sokkal többet kapott. És nekünk ugyanígy sokkal többünk van, mert ott van Jézus az életünkben. És lehet, hogy nem tudunk embereknek aranyat, ezüstöt adni. És lehet, hogy sok mindent nem tudunk az embereknek adni. De van valamink, ami mindennél fontosabb. Hogy van, tudsz reményt adni, hogy adhatunk békességet. Nem mi, de megadjuk ezt az utat. Megmutathatjuk, hogy ki az, aki megadja. Lehetünk egy eszköze az Istennek, egy csatornája, akiket Isten használhat. Mert az Úr bennünk él, és egy kúttá válunk, amiből felbúzog ez a forrásvíz, felbúzog Jézus. Az embereknek megmutathatjuk, ahogy itt Péterben is, hogy azt mondja, hogy itt van, nincsen, nem tudom, nem tudlak megsegíteni pénzzel. De nézd meg, adok neked valamit Jézusból. Itt van. És tesz vele egy hatalmas csodát, hogy gyógyulás hoz ennek az embernek az életében. Teljesen megváltoztatja az életét. Ez az ember, aki lehet, hogy a születése óta beteg volt, teljesen reménytelen, kilátástalan volt az élete, és újból jár, és újból reménye lesz, és újból élete lesz. Isten használni akarja az életünket. Legyünk egy ilyen eszközök, csatornák. Nézzük tovább, hogy mi történik ezzel az asszonnyal. 15. vers. Az asszony erre ezt mondta: Uram, add nekem ezt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen ide járnom meríteni. Hát minden ember így válaszolna valószínűleg ebben a helyzetben. Olyan anyagi dolgokban gondolkodik ez az asszony. És talán itt láthatod is ezt a megfáradtságot, hogy mennyire ilyen kitörve, hogy Uram, add nekem ezt, hogy végre itt van az a remény, hogy nem kell többé ezt csinálnom. És én azt mondom, hogy ez így jól leírja mindazt, amit ez a világ művel az emberrel. Hogy jaj, csak bárcsak valaki megoldaná az életemet, bárcsak valaki megadná a választ. Ha ebben a világban élünk, akkor így fogunk mi is felkiáltani. Hogy valójában a legtöbb ember így, ha őszinte, akkor így kiált, hogy csak így bárcsak már valami így történne. Hogy Uram, add nekem, hogy adja nekem valaki meg a megoldást. És a baj ugye, hogy legtöbbször az emberek így valami fizikai dolgokban keresik. Hogy ha helyre jönne a házasságom, ha helyre jönne az anyagi helyzetem, pláne most ugye ezekben a nehéz, válságos időszakokban, hogy az ember csak így gondolkozik, hogy ha ezek megoldódnának, ha kibékülnék ezzel vagy azzal, lenne munkahelyem, vagy nem tudom, és majd akkor ugye megoldódik minden. De nem szabad ugye, hogy csak ebben a sávban gondolkozzunk, vagy hogy ezen a mezőn maradjunk, vagy ezen az úton, hogy csak ez oldja meg az életünket. De Jézus ki akarja mozdítani ezt az asszonyt, hogy egy kicsit rugaszkodjon el ettől a világi, fizikai gondolkodásmódtól. És ugye Jézus ezért tovább folytatja a beszédet velem. A 16. verstől. Jézus így szólt hozzá: menj el, hidd a férjedet, és jöjj vissza. A 18-as versig olvasom. Az asszony így válaszolt: nincs férjem. Jézus erre ezt mondta: jól mondtad, hogy férjed nincs, mert 5 férjed volt, és akivel most élsz, nem férjed. Ebben igazat mondtál. Tehát ott van ebben az asszonyban ez a vágy, hogy megoldódjanak a problémái. És viszont Jézus pedig mélyebbre viszi, hogy ahogy talán az asszony gondolkozik arról, hogy lehet, hogy ez az ember meg tudja oldani az én nehézségemet, lehet, hogy van nála valami, amire nekem szükségem van. De ahhoz, hogy ez megoldódjon, Jézus látja, hogy mélyebbre kell vele menni. Ugye el kell oda juttatni ezt az asszonyt, hogy felismerje az ő elveszett állapotát. Felismerje, hogy bűnös, hogy eltévedt, hogy szüksége van a megbánásra, a megtérésre. És Jézus elmondhatja neki ezeket a dolgokat, és te is elfogadhatod ezeket. Meg elmondhatjuk embereknek, hogy az élő víz, és hogy a lelki dolgok, ezek a szellemiek, és hogy Jézus az Úrral való kapcsolat, meg stb. És mindenki mondhat rá egy nagy igent. Meg mindenki mondhatja, hogy ez annyira jó, amiről beszélsz, és tényleg annyira tetszik. De mindaddig, amíg nincs meg ez a megtöretett állapot, ez a kétségbe esett állapot, ez a megtérés, addig ezek a történetek, az, amiről itt Jézus beszél, csak egy nagyon jól hangzó történet. Egy szép filozófia, egy szép, szép kis tanmese, ami nagyon jól hangzik, amit esetleg még az ember meg is könnyez, és megérinti az embert, de ugye a megtérés nélkül, a megszomorodás nélkül mindez valójában nem ér semmit. Mindez valójában nem vezet sehová. És ezért Jézus nem fejezi be vele, hanem tovább megy. Hogy na jó, akkor szülessen meg benned ez a megtérés, ez a megbánás. És akarod ezt a vizet? És akkor Jézus egy kicsit csalafinta, vagy egy ilyen ravasz, milyen bölcs, de ismeri ezt az asszonyt. Mondja, akarod ezt? Akkor hozd ide a férjedet. És ez egy elég hosszú párbeszéd ugye itt a szamáriai asszony és Jézus között. És azért az asszony tudott dumálni, meg úgy látunk benne egy ilyen kis temperamentumot, hogy csoda, nincs is neked merítő edényed, nem tudom, el tudom képzelni, de azért így oda szól, tudod. Viszont itt ebben a pillanatban azt mondja, hogy nincs férjem. És el tudom képzelni magát ezt a helyzetet. Ott vannak ketten, beszélgetnek ugye a lelki dolgokról, és ugye az asszony is kicsit így, na hát ugye egyenrangúak vagyunk, és akkor hozd ide a férjed. Lebuktam. És mit mondjak? Nincs férjem. És próbálj, hogy elkendőzni az egészet, hogy na, lépjünk tovább ezen a témán. Nincs férjem. És elhaladnád az egészet. Nincs férjem, tehát meg, hogy most akkor beszéljünk másról, tudod. Ti is beszélés voltál már így, amikor... Na, és akkor beszéljünk erről. Oké, rendben van, de és akkor mi volt? Jó, de szép az idő. Nagyon tetszik, hogy csak látnám ezt a filmet, ahogy így. Nincs férjem. Na, és... biztos egy kínos pillanat volt, de szükséges volt. És nagyon tehát Jézus nem azért teszi ezt, hogy megszégyenítse ezt az asszonyt. Tehát nem az volt a célja, hogy rápirítson erre az asszonyra, és hogy elszégyelje magát, és elmenjen, ott hagyja Jézust így megsértődve, vagy megbántva, vagy így összetörve inkább, hogy hát igen, tényleg ilyen vagyok. Jézus ismeri ezt az asszonyt. Most pénteken erről beszéltünk, hogy Jézus már az örökkévaló múltban ismer téged, ismer engem. Ő ismeri ennek az asszonynak a múltját, pontosan. És mondja is neki, hogy hozd ide a férjed, ugye nincsen. Hát igen, jól mondod, mert 5 férjed volt, és akivel most ért, ez a 6., ez meg nem is a férjed. Tehát Jézus mindent tud erről az asszonyról. De nem él vissza ezzel a helyzettel. És ezt értsünk meg, hogy ő nem akar visszaélni ezzel a helyzettel. Hanem a célja az, hogy megszülessen ez a bűnbánat. Hogy ide eljuttassa. Hogy a római levél szintén. Hogy mit látunk Pálnak az okfejtésében, vagy ahogy írja ezt a levelet, az első verset, első versétől, hogy eljuttassa az embert oda, hogy ilyen kétségbe esetten kiáltson, hogy bűnös vagyok, és bebizonyítja a zsidónak, a pogánynak, a vallásos embernek, hogy mindenki bűnös, és hiány van Isten dicsőségének. És aztán tovább megy, és bebizonyítja azt is, hogy Isten kegyelmére, megbocsájtására, Istennek a kereszt, Jézus keresztjére van szüksége az embernek. Arra a munkára, amit ő végzett el, mert különben elveszettek vagyunk. És ugye minden embernél el akar ide juttatni, hogy belássa, felismerje, mert innen van a megoldás. Ugye ehhez a ponthoz, ehhez a felismeréshez el kell jutni, mert addig csak egy szép történet, amin tetszik, vagy nem tetszik, vagy egy szép filozófia, egy szép tanmese, de a megtérés, a megszomorodás nélkül az egész nem ér semmit. És ez a célja Jézusnak. Én nem él vissza ezzel a hatalommal, vagy ezzel a tudással. Tehát nem az, a cél nem az, hogy kellemetlen helyzetbe kerüljön, hanem ez a felismerésnek a belátása. És tudod, ugyanígy, amikor beszélsz valakivel, vagy amikor veled beszél valaki, aki az Úrral jár, és esetleg szolgál feléd. A célja nem az, ez egy optimális helyzet, tehát egy jó helyzet, hogy visszaéljen a helyzettel, hanem az, hogy az Úrhoz vonjon. És hogy ebből egy jó dolog kialakuljon. És Jézus is, amikor jön hozzád, és megszólít téged, és azt mondja neked, hogy na, hozd ide a férjed. Tehát hozd ide a te dolgodat, ami a te életedben probléma. És akkor mi meg azt mondjuk, hogy hát Uram, nem is olyan nagy probléma az. Nem. Jézus, na hozd ide ezt. Hát hozzuk ezt napvilágra. Intézzük ezt el. Mert enélkül megakadályozzuk a kapcsolatot ő vele. Látod? Jézus sorba megy. Még ezt nem intézed el, még ezt nem intézem el veled, asszony, még ez nincs helyén az életedben, hogy ez bűn, ez rossz, ez elválaszt tőled engem, akkor nem tudunk tovább lépni. És így el kell bánnunk a bűneinkkel. Vagy amikor Jézus figyelmeztet, amikor jön, akkor nem kell megsértődnünk, nem kell, és nem is kell megijednünk, mert nem kell azt gondolunk, hogy ő visszaél ezzel a helyzettel. Vagy ő ilyen gonosz lenne ezzel, vagy ilyen ítélkező. Tudjuk, hogy ő távol van irgalommal. Hanem ez a célja. Mert innen tovább tudunk tovább menni. Különben ott ragadunk. És nem tudunk növekedni tovább. Menjünk tovább, és olvassuk a 19-es és a 20-as verset. Az asszony ekkor így felelt. Uram, látom, hogy próféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádták az Istent. Ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell. Nem értettem én sem eddig, hogy ugye egy hirtelen, mintha az asszony egy egészen más témába menne, kezdene bele. Hozd ide a férjedet. Hát, Uram, és mintha elkezdene egy egész más témáról beszélni. Ugye, Uram, látom, hogy proféta vagy. Na igen, látom, hogy te itt sok mindent tudsz, de akkor biztos ezt is tudod, hogy akkor hol is kell imádni az Istent? És tehát valószínűleg ez az asszony megpróbálta ezt a témát elfelejteni, és egy másik témába belekezdeni. Mert ugye kellemetlen volt számára ez a helyzet. Az apukánk régen mindig azt mondta, hogy váltókezelő. Amikor így a gyerekek így valamit rákérdezett, és akkor ugye másik témára tereltük a szót, akkor ugye ne legyél ilyen váltókezelő. És ez az asszony is valami ilyesmi volt. Na, menjünk át erre a másik útra, ezt a témát most felejtsük el egy picikét. Mert ugye kellemetlen volt számára. De újból csak ne félj ezektől a témáktól. Amikor így Jézus feszegeti az életedben, amikor tudod, hogy Isten szól, amikor újból hallod, hogy ez vagy az nem jó, vagy ott belül ott van ez a mardosás az életedben, ez a lelkiismeret furdalás, amikor hallod az igét, amikor hallod azt egy bibliaórát, vagy beszélgetsz valakivel, vagy csak egy igeverset olvasol, és amikor érezzük ezt, hogy mindenhonnan, a csapból is ez folyik, hogy Isten mindenhonnan megszólít, akkor így ne félj, ne válts másfelé, ne fordulj másfelé, ne tereld el ezt a szót, hanem így add meg neki magadat. Így ne félj ettől, hogy el akar ezzel a bűnöddel bánni, hogy fel akarja hozni azt napvilágra. És csak így engedd, hogy ő ezáltal megszabadítson. Mert ugye miről is van itt szó? Ugye az élővízről. Mert tehát ettől fosztja meg magát ez az asszony. Ez az, amitől így távol tartja magát. Ami igazából megelégíteni az életét. Mert minden más, az valójában az e világból merített víz. ami elválaszt minket Istentől, ami nem fogja megadni. De Jézus meg ezt akarja megszüntetni, hogy ne ahhoz menj, hanem gyere én hozzám. De el kell számolnia, meg kell szabadítani ezektől a dolgoktól. És ugye ez a célja, és az életünkben ezt teszi, újra meg újra. Még itt vagyunk, még mindig fog szólni, mindig meg akar, mindig rámutat majd olyan dolgokra, ami még esetleg gyengeség bennünk, ami elválaszt minket őtől le, hogy az életünk még inkább bővölködjön, és az életünk minden egyes területén ő mutatkozzék meg. Tehát nézzük tovább, hogy mi is történik. Ugye itt az asszony próbálja terelgetni a szót. Olvassuk a 21-től a 24-es versig. Jézus így válaszolt. Higgy nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor nem is ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádják az atyát. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek. Mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad. De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az atyát. Mert az atya is ilyen imádókat keres magának. Az Isten lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Ez elég nagy vagy bő téma, de csak így egy picit szemezgessünk ebből, hogy hogy miről is beszélik Jézus. Az asszony ugye hogyan is gondolkozik, hogy hogyan is kell imádnia az Istent. Ő nagyon tipikus ilyen emberi, vallásos elképzelés, hogy Istent egy bizonyos helyen, egy bizonyos templomba, egy bizonyos időben ott kell lenni, és akkor ott kell imádni őt. És ugye ezzel, és ez nagyon tipikus, és ma is látszódik ez, hogy ezzel valójában ugye az Istennel való kapcsolatot bezárják egy ilyen nagyon kis helyre. Még ha az a templom, vagy az a épület az nagy is, de valójában bezárják Istent egy nagyon kis helyre. És nem csak magát Istent, hanem az Istennel való kapcsolatot, az Istennel való járást. Hogy az Istennel való kapcsolat az, hogy elmegyünk egy hegyre, elmegyünk egy templomba, ott vagyunk, és ennyi. És ott onnan eljövünk, és ott nincsen Isten. Csak ott azon a helyen. És ami a probléma az, hogy ez az egész Istennel való kapcsolatot megmérgezi. Az Istennel való járást, mindazt, amit Isten szeretne, az ebben nem fog megvalósulni. És talán azért, mert már ott ezekben az emberekben megvolt, ugye már ez megvan még mindig az emberben, hogy az emberekben kialakult ez a vasárnapi kereszténység. Hogy ezt az imádatot, a kapcsolatot Istennel csak vasárnap, csak a templomban létesítik. És ebben az Istennel való kapcsolatuk az kimerül. És ugye mindaz, ami ezen kívül történik, valójában az, mintha nem számítana, vagy nem is lehetne, nem kéne figyelembe venni. És maga ez az asszony, ugye, mint egy jól képviselni ezeket a vallásos embereket, aki beszél dolgokról, aki tud dolgokat, de valójában nem néz szembe sem a bűneivel, nem néz szembe avval, hogy mit kéne megváltoztatnia, vagy mitől kéne elfordulni az életében. Beszél arról, hogy hol kéne imádni Isten, beszél lelki dolgokról, ugye úgy tűnik, hogy milyen lelki dolgokról, de valójában ugye távol van Istentől. És amiről itt Jézus beszél, ugye elmondja, hogy valójában ugye nincs Isten helyhez kötve. Hogy az Isten imádat az nem Jeruzsálemben, meg nem itt, vagy nem amott van, hanem az bárhol lehet. És ugye ez lélekben történik meg. És Az Atya olyanokat keres, akik lélekben imádják őt. És nem olyanokat, ugye, akik csak elmennek egy helyre, és ott tiszteletüket teszik, aztán utána pedig nem történik semmi. És nagyon lényeges, hogy ez a dicsőség, ez a dicsőítés legyen az ember életében. Hogy ez az imádat meglegyen az ember életében Isten felé. Hogy Isten olyan embereket keres, olyanokra vágyodik, olyan ezt vagy szeretné, ha akik szeretik őt, azok akkor így mutatják ki, hogy mindig, mindenkor, és valójában itt Jézus, itt egy kapcsolatról beszél. Itt ez a dicsőítés, ez arról szól, hogy az ő vele való kapcsolatunk, ez összefor, ez egyé válunk vele. Tehát itt nem pusztán egy vallásról, nem pusztán egy megjelenésről szól, nem egy ilyen Isten tiszteletről, nem valami vallásos cselekedetről, nem egy törvénynek a betartásáról szól, hogy elmegyünk, valahol megjelenünk, valamit megteszünk, hanem ez egy folyamatos dolog, akik lélekben imádják az Urat. És én nem azért, ez fontos kihangsúlyozni, hogy ugye ő keresi ezeket az imádókat, az a dicsőítőket, akik dicsőítik őt, vagy leborulnak előtte, akik imádják őt. Ugye lehet, hogy úgy hangzik, hogy na Isten maguk, tehát hogyha odavonja ezeket az embereket, és hogy imádják őt, és ez egy kicsit, mint egy ilyen öncélú és önző dolog lenne. De az igazság az, hogy ez nem érte van, hanem értünk. Hogy ez nem neki jó, hanem nekünk jó. Van egy ilyen könyv, és a Szent ismerete ez a címe. Egy nagyon jó könyv, és nagyon bátorítok benneteket, ha hozzájuttok, akkor olvassátok el. És ebben igazából Isten ilyen tulajdonságai vannak leírva, néhány tulajdonsága, és ott van egy ilyen tulajdonság, ami nekem nagyon megtetszett, hogy ő önmagában elégséges. Ami azt jelenti, hogy neki nincs semmire szüksége, és senkire. Isten önmagában elég. És ez a tulajdonság nem mondható el másról. Az emberről pláne. Mi magunk, ugye nem vagyunk önmagunkban elég. Ádám ott volt, és azt is, hogy nem jó neki egyedül. Adta neki az Évát. És onnan azt mondta, hogy na igen, ez már jó nekem. De mi magunk, ugye, mint ember önmagunkban nem vagyunk elegek. Ugye épp erről szólt a történet is, hogy kell nekünk valami, kell az az élő víz. Viszont Isten, ő meg önmagában elégséges. Ha ezen a világon senki nem létezne és nem lenne, ő ugyanolyan egész, emberi nyelven leírva ez kicsit ilyen furcsa, de boldog, kiegyensúlyozott, egészséges kapcsolatban lenne az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Ő neki nincs szükség semmire és senkire. Nincs szüksége erre az imádatra. Ez lehet, hogy egy kicsit számunkra bántó, hogy rám sincs szüksége az Úrnak. Hát igen, nincs. De nekünk viszont szükségünk van rá. És ugye ezért szükségünk van, tehát nekünk van szükségünk abban arra, hogy őt imádjuk, hogy őt dicsőítsük, őt magasztaljuk, hogy vele legyünk. És nem tehát ezzel amikor ezt teszed, akkor mi így élünk. És ez, azt gondolom, hogy ez egy életforma, ez egy folyamat. Akkor te fogsz változni. És ugye ez nem a külsőségekről szól. Én nem kell várnunk egy megfelelő pillanatra, megfelelő lelki hangulatra, hogy na most ilyen a kedvem, most jól érzem magam, most csend van, vagy fáradt vagyok, most nem jó, most nem vagyok fáradt, akkor most jól vagyok az Úrral, vagy most úgy megérintett engem az Úr. Ez a lényege, hiszem az Istennel való járásunknak, hogy ezt tegyük, hogy menjünk ő elé, hogy amikor őt imádod, amikor őt nézed, amikor őről gondolkozol, akkor az változtatni fog. Mert az ő jelenlétében vagy, és akkor őt meglátod, akkor ő megszólít, akkor vele foglalkozol. És ugye ez alatt, az idő alatt Isten változtat. És nem, ahogy itt ez az asszony is mondja, hogy ő várt egy helyre. Mi emberek lehet, hogy mi is várunk, majd ha elmegyek a gyülekezetbe. De nem kell. Vagy várunk egy különleges élményre, hogy fú, most ez a Biblia óra, ez annyira jó volt, és most hajni, gyerünk is, csapja úrok közé, és most boruljunk le. Nem kell várnunk semmire. Ez ugyanolyan hiba lenne, mint ahogy ez az asszony arra várt, hogy majd ezen a hegyen, vagy azon a hegyen. Nem. Ilyen lélekben, bármikor, bárhol, bárhogyan. Az autóban, a buszon, otthon, a szobádban dicsőítheted az Urat, imádhatod. És egyik tanító azt mondta, hogy szerinte az imádkozásunknak nem is tudom, talán a 99%-et azt mondta, hogy valójában a dicsőítésnek kéne elfoglalni ennek a dicső, ennek a imádásnak, hogy mi ott vagyunk az Úrral is, és ő vele, ő ránézünk. És én nem azt jelenti, hogy ne mondjunk el neki dolgot, de hogy, mert ez az az idő, amikor Isten formálja az életünket, amikor változtat. És tényleg, az én magam is, ahogy megyek az Úr elé, van ez a kis könnyelzőm, ami alapján én csendes időzök legtöbb esetben. Ez nem egy szabály, próbálok hallgatni a Úr lelkére, de ez így kezdődik, amikor így kezdem a csendességeimet, hogy hálát adok Istennek azért, amit tesz. És elkezdek azon gondolkozni, hogy mi az, amiért hálát adhatok. És sokszor nagyon nehéz. Uram, miért adjak most hát, mert olyan sok most a rossz meg a nehéz. De elkezdtek hálát adni. És aztán utána tudod, mi van? Dicsérd Istent azért, aki ő valójában. És ez nagyon meg tudja változtatni a hangulatomat. És nagyon fel tud készíteni Istennel való találkozásra. Ez oda visz hozzá. Mert csak elkezdem mondani, hogy Isten milyen, és néha én magam is meglepődök, hogy ahogy talán ez az, amiről Pál beszél a római levélben, ugye ott, ahogy a lélek imádkozik általunk, hogy amiket kimondok, hogy tényleg Isten ilyen. És ahogy megtapasztalom ezt, ahogy dicsérem őt, a nagyságáért, hogy milyen különleges, vagy ahogy hozzám beszél, amit változtatott az életemben, vagy amit megmutatott, ahogy tette. És egyszerűen csak teszem ezt, teszem. És tudod, mire oda jutok, hogy olvassam az igét, addigra egyszerűen annyira közel vagyok hozzá, annyira hallom, annyira könnyen meghallom őt. És ezért fontos dicsérni Istent, hogy ő vele lenni folyamatosan, állandóan. Tehát ez az állandóan ugye ez, persze nem tudunk így menni az utcán, de erre törekedni, hogy ezt tegyük. És nem kell várnunk azt sem. És amikor most itt ezt elmondtam, lehet, hogy ez ilyen nagyon ilyen lelki megtapasztalásnak tűnik, de ez nem kell, hogy azzá váljon. Hogy ez ne várjuk azt el, hogy ez valamilyen különleges élmény legyen. Ne hajszold ezt az élményt, ezt a megtapasztalást, ezeket az érzelmeket, hogy csak akkor lehet dicsőíteni Istent, ha ilyen és olyan. Hú, most biztos, hogy így dicsőítettem Istent, mert most úgy annyira éreztem, és annyira megérintett. Nem. Csak így dicsőítsd az Urat, dicsőítsd őt, imádd őt, közeledj hozzá, bárhogy, bármikor, és ne várd, hogy most jól érezted magad ebben, vagy volt-e valami ilyen, amit Isten szól, vagy megtapasztaltál. Csak így tedd ezt, és így de, hogy ez változtatja az életedet. És így azt mondja, ugye, hogy az Atya ilyen imádókat, vagy ilyen embereket keres, ilyeneket hív, ilyenekre vágyódik, ezt szeretné. Ugye, mert ő újból csak ezt a kapcsolatot akarja. Ő nem azt akarja, hogy elmenjünk valahova, és ott elmenjünk, és ott vagyunk, aztán elfelejtjük. Hanem ő ezt akarja, hogy ez a kapcsolat meglegyen vele. Mindig, újra és újra, minden pillanatban, minden nap. És ugye ez lélekben történik. Ez nem egy fizikai dolog. Nem elmegyünk valahova, nem megteszünk valamit, hanem megnyitjuk a szánkat, és elmondjuk neki, és imádjuk őt, és dicsőítjük őt. Nem kell hozzá zene, nem kell hozzá gitár, nem kell hozzá tudod énekelned, csak a szavaid. Elég a szavak, elég azok az egyszerű emberi szavak. És ő vele vagyunk, és ő rá figyelünk. Csak legyél egy ilyen imádó, egy dicsőítő lélek, akik ezt teszik. Fejezzük be a 25-től a 26. versig. Az azt mondja, így felállt, tudom, hogy eljön a Messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. Jézus ezt mondta neki, én vagyok az, aki veled beszélek. Tehát látjuk, hogy tényleg ez az asszonynak, hogy van valamilyen ismerete, tudása. Újból itt bizonyságot tesz erről, hogy tud a Messiásról, tudom, hogy eljön a Messiás, akit majd ugye a nevét is tudja, hogy Krisztusnak nevezik, és kijelent nekünk majd dolgokat, tehát majd elmond nekünk bizonyos dolgokat, hogy mit kell tenni, meg stb. Tehát újból csak azt látjuk, hogy van valami fogalma. Hogy mintha állna benne össze valami kép. De hát milyen érdekes, hogy tudta, igen, most, hogy beszélsz erről, igen, én tudom, hogy ez a Messiás el fog jönni. Tudom, hogy várni kéne őt. Ugye tud egy csomó mindent ő róla, hogy ő a megváltó, ő a szabadító, ugye ezt jelenti. De mégis ugye az élete az teljesen kisiklott és félrement. És talán egy részből azért is, mert ugye ez a kapcsolata, vagy az Istennel való kapcsolatról, ugye az ő fejében ez az elképzelés volt, hogy Istent majd hol imádjuk, itt vagy ott. Hogy ugye Jézus, vagy az asszony beszélt egy fizikai helyről, hogy hol imádják, Jézus meg beszélt egy kapcsolatról, hogy Istent imádni. Hogy egy teljesen más felé ment el ez az asszony. És ugye látjuk, hogy minden bizonyul a bűn, így elvitte őt az Istentől. Ilyen távolra vitte őt az Istentől. Hogy annak ellenére, hogy sok mindent tudott a Messiásról, de mégis ugye elfordult ő tőle. Mégis ugye 5 férje volt, és a 6. férfi, akivel élt, az már nem is a férje volt. Látjuk, hogy mennyire üressé tette ennek az asszonynak az életét. Mindenben kereste a megelégedést. És végül oda jutott, hogy valójában ugye az Istennel való kapcsolatot sem kereste már. Az Isten utáni vágy is már csak egy ilyen múltbeni valamit ismert, valamit tudt. Hogy igen, valamit hallottam a Messiásról, majd ő eljön. Ugye, hogy a bűn ez az elválasztottság mennyire elvitte őt, mennyire távol vitte őt Jézustól, az Istentől. De Jézus látod az ő kegyelmét, hogy ő felfedi neki, hogy figyelj, én vagyok az. Na hát ezt is látnánk szívesen, nem? Hogy akkor milyen arcot vágott ez az asszony. Amikor az is érdekes, amikor azt mondja, hogy nincs férjem, de most, amikor azt mondja neki Jézus, hogy tudod, igen, akiről hallottál, akiről beszéltek neked, hogy majd eljön a messiás, aki kijelent nektek dolgokat, rám vártatok. Ők rólam beszéltek. Én vagyok az. És milyen pillanat lehetett ez ennek az asszonynak az életében. És majd következő alkalommal látni fogjuk azt, ahogy ez az asszony reagál, és ugye elfogadja a Jézusnak a kinyújtott kezét, és ő megtér. És tudod, én hiszem, hogy Isten újból meg újból felteszi nekünk ezt, hogy mi elfogadjuk el, hogy te elfogadod el, én elfogadom el mindazt, amit ő akar. Hogy megyünk csak, és mi próbáljuk az életünket megelégíteni. Ő adja, akarja adni ezt az élő vizet. Azt mondja, hogy én adok neked valamit, és attól nem fogsz megszomjazni. És ő nem feladatokat akar neked adni. Nem törvényt, nem listát, aminek meg kéne felelned. Azt mondja, én egy kapcsolatot akarok adni neked. Gyere, én adok neked egy új életet. Gyere, és fogadtál. És hogyha elmentél, eltávolodtál az Istentől, akkor ő erre hív, hogy gyere, én adok neked. Nem kell neked most dolgozni azon, hogy megfelelj. Gyere, vadd be a bűneidet. Térj meg, mint ahogy ez az asszony. Igen, hozzuk fel napvilágra, mondd el nekem. Én megbocsájtom. De jöjjön erre a pontra, hogy megtérj, hogy elfordulok. És én adom neked. És én adom neked. Ne fáradozz, én megbocsájtok neked, és én adok neked újból életet, adok neked újból egy élő kapcsolatot önmagammal. És ugye ez az, amire szükséged van. Ugye arról beszéltünk, hogy erre az imádatra nem neki van, hanem nekünk van szükségünk, hogy mi változunk, és hogy a mi életünk átformálódjon. De Jézus így szólít mindnyájunkat, hogy így elfogadjuk-e ezt a kinyújtott kart, ezt a lehetőséget, amit ő akar adni. Vagy mást keresel. És így fogadd el, és ne próbáld más helyen betölteni a szörnyűságodat. Néhány hét múlva pedig folytatjuk majd ezt a levelet és ezt az evangéliumot, és hogy meglátjuk, hogy milyen gyümölcsei vannak ennek, hogy ez az asszony megtér. Imádkozzunk! Atyán, köszönjük neked, hogy megismerhettünk, és köszönjük, hogy nagyon kegyelmes vagy. Köszönjük, hogy figyelmeztetsz, és sokszor, Uram, mi is úgy el tudunk tévejedni, mint az a szamáriai asszony, hogy össze-visszaság van a fejünkben, a szívünkben. De köszönöm, hogy te rendet akarsz tenni. És köszönöm, hogy olyan nagy gonddal és olyan nagy szeretettel munkálkodsz az életünkben. Hogy ahogy beszélsz hozzánk, hogy megszólítasz minket, ahogy vezeted az életünket, ugyanezt teszed, mint ezzel a szamáriai asszonnyal. Hogy elvezet minket odáig, hogy felismerjük, hogy csak rád van szükségünk, hogy egyedül benned van a megoldás, és te vagy a kérdésekre a válasz. Te vagy mindenre a megoldásunk. És köszönjük neked, hogy munkálkodsz. És kérlek, hogy bocsáss meg nekünk, bocsáss meg a tévegéseinket. Bocsáss meg, hogy mi is el tudunk így menni, hogy mint ez az asszony, hogy öt férjünk van, és a hatodik az már nem is a miénk. És minden mást behozunk az életünkbe. De gyere, Uram, most, és tisztítsd meg az életünket. Így megvalljuk, hogy nagyon szükségünk van rád. Megvalljuk, hogy eltávolodtunk. Csak gyere, Uram, és hozd helyre az életünket, hozd helyre a kapcsolatunkat, hozd helyre, Uram, a szívünket. Gyere és gyógyíts meg minket. És köszönjük, Uram, hogy jöhetünk és imádhatunk téged. Köszönjük, hogy megengedett. Köszönjük, hogy hogy ez az élő víz jön belőlünk elő, amikor veled vagyunk. És köszönjük, Uram, hogy ilyen hatalmas, különleges dolgokat teszel. Köszönjük, hogy így ennyire lenyűgözöl minket. És tényleg dicsőítünk, imádunk téged, Jézus. Imádunk, mert olyan hatalmas vagy, olyan bölcs vagy, olyan gondoskodó, olyan lenyűgöző, olyan egyedülálló, és olyan utolérhetetlen, és egyedi, és tényleg senki, semmi más, senki más nincs ilyen, mint te. Köszönjük, hogy egy hatalmas úr vagy, egy király, mindenható teremtő, aki a kezével tartja fenn ezt a mindenséget, de mégis személyes vagy, mégis az életünkben vagy, és mégis úgy érhetjük meg a veled való kapcsolatunkat, mintha csak mi, csak én és csak te lennél, és senki más. Köszönjük, hogy ilyen, ennyire személyesre veszed velünk a kapcsolatot, hogy ennyire bensőségesre, hogy ennyire fontosak vagyunk neked, Urunk. Csak tényleg lenyűgözi ez a szívünket, az életünket, és nagyon köszönjük neked, Jézus. Kérlek, hogy mindezek a dolgok hadd váljanak bennünk életté, hadd legyenek az életünk részévé, és hadd vezessenek minket ezek az életünkben. Hadd tartsanak ezek az ismeretek, ez a veled való kapcsolat a helyes úton. Hadd tudjunk nemet mondani a testnek, a bűnnek, a világnak, a kísértéseknek. És hadd tudjunk neked igent mondani, Uram, nap mint nap. Köszönjük neked, Jézus, és köszönjük, hogy itt vagy. Áld meg a közösségünket, áld meg a elkövetkezendő hetünket. Légy itt velünk, és dicsőj meg bennünk. Jézus drága nevében. Amen.